en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Koperdieven hebben weer toegeslagen bij Weesp. En de hele dienstregeling was in de war. De enkele trein die wel reed, zat natuurlijk propvol en ging in slakkengang. En zo zat ik op weg hierheen met twee enorme mastiefs in één coupé. Honden van elk 100 kilo. Hun baas had de tuin der lusten van Jeroen Bos op zijn arm getatoeëerd en at een walmende hamburger. Er waren nog twee blaffende honden en een krijsende baby. Bedankt weer, koperdieven. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Morgen gaat iedereen weer naar school of naar college. Ik spreek zo Robert Dijkgraaf, demissionair minister van Onderwijs, die morgen naar drie verschillende opleidingen gaat. MBO, HBO en universiteit. En dat doet hij expres. In Sochi ontmoeten Erdogan en Poetin elkaar om te praten over het hervatten van de graandeal. En Laurens Verhagen ontvang ik zo hier in de studio. Hij schreef een moedig en een ontroerend boek over zijn gehandicapte zoon en diens vroege dood. En we hebben het ook nog over Google, want dit is namelijk alweer 25 jaar geleden dat Google is begonnen. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Zondag 3 september. De politie in Rotterdam heeft een verdachte aangehouden voor de aanrijding van gisteravond op de Maasboulevard. 37-jarige man uit Nijmegen. Die zit vast. Wij verdenken hem van betrokkenheid bij deze aanrijding. Hij wordt verhoord en dat blijft ook nog wel even. Bij het ongeluk kwamen een man van 79 en zijn vrouw van 74 om het leven. De dader reed door. Deze vrouw zag het gebeuren. Hele harde knal en piepende remmen, scheurende banden. En toen zijn we gelijk eigenlijk gaan kijken, op het geluid afgegaan. Volgens haar wordt er op de Maasboulevard constant te hard gereden. Lijn en een racebaan af en toe hier. Je wordt heel vaak bijna voor je sokken gereden. Asociaal, toeteren altijd. Ook tijdens dat ongeluk dat mensen gewoon gaan toeteren. Dat ik denk, je ziet echt 10 ambulances, zwaailichten, alles. Hele gevaarlijke weg. Opnieuw misstanden bij een studentenvereniging. Eerstejaars van het Amsterdamse dispuut Ares moesten in Boekarest een lijst met opdrachten uitvoeren. Ja, de eerstejaars die werden er naartoe gestuurd om walgelijke en mensonterende opdrachten uit te voeren. Een voorbeeld daarvan is naaien een emmer in een steeg. Ja, en volgens mij weet u wat er met een emmer wordt bedoeld. Een vrouw namelijk. Het dispuut is door studentenvereniging Langs geschorst. Zij sturen altijd draaiboeken van tevoren, dat doet elk dispuut. En in dit draaiboek stond iets heel anders dan wat ze uiteindelijk hebben uitgevoerd. En daarom zijn we ook zo beduusd en voelen ons ontzettend buitenspel gezet. Het Burning Man Festival is al tientallen jaren het hippie Walhalla in de woestijn van de Amerikaanse staat Nevada. Maar dit jaar is het één grote blubberbende. Burning Man has now been declared a national disaster. The result of 2 to 3 months worth of rain falling in just one day. This mud, it is so sticky, it sticks to itself, it's crazy. Er is een dode gevallen en zo'n 70.000 mensen zitten vast. Niemand mag het terrein nog op of af. No one's going anywhere. No one's coming in, no one's coming out. Toch luistert niet iedereen naar die oproep. Zo ging de Nederlandse Thomas van der Vlucht van Stuk TV er snel vandoor. Wij dachten, ja, ik ga niet nog langer blijven staan, want volgens mij komt er nog een regenbui aan. En als je die regenbui afwacht, dan sta je misschien nog wel 3 tot 4 dagen echt vast. Wegkomen viel niet mee. Bij de poort van het festival stonden verschillende campers vast in de modder. Daar moest je echt tussendoor zien te komen. Gewoon vol gas gegaan. Toen ben ik er net doorheen geglipt. En toen waren we op het asfalt. Nou, dat was echt waanzinnig dat het gelukt was. Maar ja, wel heel bizar dat het zo'n avontuur is geworden. En het Formule 1 seizoen is nog niet afgelopen, maar Max Verstappen lijkt niet te stoppen. Vandaag verbrak hij het record van de meeste Grand Prix zegens op rij. Max Verstappen schrijft geschiedenis wederom hier in Monza. Wint 10 overwinningen, 10 Grand Prix zegens, pakt hij gewoon op rij. He's done it. A little bit of history to go with it. Not too bad, not too bad. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. That's history. Unbelievable, unbelievable, well done. Michel Koenen, wat staat er in de krant vanmorgen? Nou, ook in de Telegraaf aandacht voor het verkeersdrama in Rotterdam. De inwoners daar pleiten voor maatregelen. Volgens buurtbewoner Gijs wordt de Maasboulevard door automobilisten, met name in de avonduren, gebruikt als racebaan, zoals we net al hoorden. In veel kranten aandacht voor de Tunesië-deal, zoals in de Volkskrant en NRC. Die deal maakt het probleem alleen maar erger, zegt een docent internationaal recht in de krant. 16 juli werd die deal gesloten, maar sinds die dag zijn er al bijna 30.000 mensen vanuit Tunesië in Italië aangekomen. De Tunesiërs lijden onder politieke onderdrukking en barre economische omstandigheden, stelt de docent. Zij merken het effect van de deal niet direct. Het is niet alsof ze ineens wel een andere baan kunnen vinden. En de andere groep, de migranten uit andere Afrikaanse landen, lijdt onder het racisme en de xenofobie van president Said. Ook in NRC de vraag waarom verzekeraars vaak niet een vervrouwelijking van het gezicht vergoeden voor transgenders. Artsen zien het nut wel in van zo'n operatie, maar verzekeraars niet. Zo'n 900 mensen per jaar willen zo'n operatie. Het verdrijven van exoten vergt pijnlijke keuzes, kopt Trouw. Want dieren en planten die ergens anders vandaan komen, die vormen één van de vijf belangrijkste oorzaken van het verlies aan biodiversiteit. En neem bijvoorbeeld de reuze offspringbalsemien. Die bloem geeft veel meer nectar dan welke andere plant ook. Dus allerlei bijen komen gretig van haar roze bloemen snoepen. Goed zou je zeggen. Maar nee, want veel inheemse wilde planten krijgen daardoor minder bezoek van hommels en daardoor minder bestuiving. En krakkemikkige Chinese bussen in Oost-Nederland zorgen voor problemen bij chauffeurs, staat in de Volkskrant. Gisteren weer de hele dag met pijn gereden, zegt een chauffeur in de krant. Bij lange ritten krijg ik schouderpijn van het tegensturen. In 234 elektrische bussen van BYD, en dat staat voor, ja, je gelooft het niet, Build Your Dreams, blijken voor chauffeurs al jaren een nachtmerrie. Pols, rug, nek, zitvlak, elleboog. De klachtenlijst is omvangrijk. Ja, er wordt geprobeerd de mankementen te verhelpen bij de klantenlijst dus. Maar ze kunnen sleutelen wat ze willen, denkt de chauffeur. Maar een lelijk eentje wordt nooit een Mercedes. Klachtenlijst. Deze onderwerpen morgen uitgebreid. Toen zei jij ook nog klantenlijst. Police met I Can't Stand Losing. Het weer doet komende week anders vermoeden, maar we kunnen er echt niet meer omheen. De zomervakantie is afgelopen en dat betekent dat iedereen weer naar school moet of naar college. Demissionair minister van Onderwijs Robert Dijkgraaf opent morgen het studiejaar op 3 verschillende plekken in het land. Maar wij mogen hem nu al even spreken. Goedenavond, meneer Dijkgraaf. Goedenavond. Ja, zometeen wil ik heel graag weten waar u allemaal naartoe gaat. Maar toch wil ik eerst even aan u vragen wat uw reactie is op die affaire rondom die studentenvereniging die nu weer in het nieuws is. Ik hoorde ja, net... Ja, dat is een... Ja? Ongelooflijk, zeg maar. En zo niet van deze tijd. Want een week geleden was ik samen met Mariette Hamer, dat is onze regeringscommissaris voor tegen grensoverschrijdend gedrag. En we hebben daar met alle studieverenigingen een studentenpact ondertekend dat we betere voorlichting gaan geven, dat we studenten meer gaan wijzen op hun grenzen. Ja. En al die verenigingen hebben daar een handtekening onder gezet. Dus dit incident vind ik echt niet meer van deze tijd. Nee, dat is niet van deze tijd, maar het gebeurt wel in deze tijd. Ik begreep dat de VU met de UvA en de HVA maatregelen wil tegen Langs. Hè, want dat dispuut dat viel onder die studentenvereniging Langs. En dat ze misschien zelfs financiële sancties willen instellen. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind het heel goed dat de universiteiten met hen het gesprek voeren en hun wijzen op hun verantwoordelijkheden. We zien dit helaas nog steeds bij het begin van het studiejaar. En dat moet eigenlijk natuurlijk een hele mooie, fijne tijd zijn. Ja. Dat zagen we vorig jaar ook. Dus heel goed dat instellingen daar stevig op reageren. Maar ik vind het eigenlijk nog belangrijker dat ik weet dat bijna alle studentenverenigingen zelf hier heel hard mee aan de gang zijn. En nogmaals... toen we dat mooie pact ondertekenden, waren daar mooie woorden en ook, denk ik, goede daden van heel veel studentenverenigingen die zeggen, we moeten het van binnenuit, moeten we dit aanpakken. Ja, maar goed, dit is al vorig jaar november gebeurd, hè, in Roemenië. En toevallig is dat boven water gekomen. Ja, dus, ja. Goed. Maar financiële sancties, ja? Toch? Ja, het is echt aan de universiteiten. Maar wat mij betreft mogen ze daar echt een heel stevig gesprek over voeren. Goed, en nu over het programma voor morgen. Waar gaat u allemaal heen? Nou, één ding wat ik altijd graag wil benadrukken, dat het begin is niet alleen van het academisch jaar, maar het studiejaar voor alle studenten. Dat wil zeggen ook op mbo-scholen, op hogescholen en op universiteit. Dat ik begin 's ochtends bij een nieuwe mbo-school, Veerda, een fusie van 2 scholen in Friesland. Dan ga ik naar Saxion, dat is een hogeschool in Twente. En ik eindig bij de Universiteit Twente, waar ik een toespraak ga houden. Maar ik hoop heel veel verschillende studenten te zien en ook te benadrukken, wat ook wel echt wel iets is van deze tijd, dat studenten van verschillende instellingen ook samen aan projecten werken. Nou ja, in de ruim anderhalf jaar dat u onderwijsminister bent, was dat ook een van uw speerpunten, hè? Dat uitbannen eigenlijk van het denken in hogere en lagere opleidingen. Ja, precies. Ik spreek graag van een waaier. Geen ladder, maar een waaier. Een heleboel waaiers. Een heleboel mooie waaiers in mijn kamer staan. Vaak gemaakt door mbo-scholen trouwens. U krijgt nu overal een waaier waar u komt. Ja, precies. En ik kreeg ook wel eens een Flexa verfwaaier in mijn handen. Maar ik denk dat het, en dat is ook wel mijn boodschap, dat we eigenlijk nog veel meer, eigenlijk ieder talent in Nederland nodig hebben. Voor mij heeft dat een hele principiële reden. Van, we zijn allemaal waard om de beste vorm van onszelf te worden. En dat kan op dit moment nog lang niet overal even goed. Maar er is ook een praktische reden. Er zijn gewoon meer banen dan mensen. We hebben iedereen nodig. En we hebben vooral vakmensen nodig. Maar ik zou bijna zeggen, wat we nog meer nodig hebben, is samenwerken. Samenwerken tussen de instellingen en ook samenwerken tussen verschillende talenten en studenten. Begreep ik dat nou goed, dat het eigenlijk wat dit betreft uw ogen pas open zijn gegaan nadat u minister werd? Nou, het bijzondere van minister zijn is dat je ineens over heel veel verschillende dingen gaat. En dan heb je op maandag een gesprek over allerlei plannen in het hoger onderwijs en op dinsdag een gesprek over plannen in het mbo. En dan zeg je, wacht even, die dingen lijken enorm op elkaar. Ja. Waarvoor doen we dat niet samen? Nou ja, dat is wel een van de leuke dingen van het ministerschap, dat je gewoon eigenlijk van hele grote afstand van die hoftoren in Den Haag naar het onderwijs in Nederland kijkt. En dat je eigenlijk ziet dat er meer overeenkomsten dan verschillen zijn. Ja. De basisbeurs die komt weer terug voor het eerst in 7 jaar. Ruim 454 studenten hebben die aangevraagd. 20.000 meer dan ze hadden voorzien. Maar goed... Nou, het is een succes. Ik ben zelf heel erg blij. Nee, het is natuurlijk heel mooi. En dit jaar hebben we nog wel iets extra's kunnen doen voor de uitwonende studenten. En ik denk, het gaat gaat veel rust brengen. En ik denk ook wel een steun in de rug. Een van de zorgen waar studenten mee worstelen is ook gewoon financiële druk. Ja. Naast een heleboel andere dingen, prestatiedruk. En ze maken zich over veel dingen zorgen. En dit is toch wel... Een manier om studenten te ondersteunen. En heel erg fijn dat we dat hebben kunnen doen. Dat moest in een soort noodtempo. Ja. In minder dan anderhalf jaar de wet door beide kamers gekregen. Maar met algemene stemmen. Maar u weet ook wat die mensen zeggen die de afgelopen 7 jaar die basisbeurs niet hebben gekregen. Ja. Dat is een hele generatie. Absoluut, die hebben zitten met een schuld van ongeveer 27.000 euro. Wat zegt u tegen hen? Ja, nou... Wat ik zeg is dat ik dat helemaal begrijp. Dat het niet altijd zo is als we iets nieuws gaan doen... dat we met terugwerkende kracht dat voor allemaal kunnen doen. In het goede geval krijgen deze studenten iets van 3200 euro terug. Maar ik zie ook dat de gemiddelde studieschuld is iets met 10.000 euro toegenomen. En het is wrang, maar tegelijkertijd denk ik het is ook heel belangrijk... en dat we gewoon vooruit gaan en... dat de basisbeurs er nu is heel mooi. En laten we vooral zorgen dat die blijft. Ja, u zegt het is wrang. Dat vindt u dus ook wel? Ja, dat kan me gewoon heel erg goed voorstellen. Tegelijkertijd denk ik van... ja, iedere generatie heeft weer zijn eigen uitdagingen. Men praat dan soms over de pechgeneratie. Dan denk ik van ja, de generatie die nu gaat studeren... Ja, ik weet niet precies wat zij tegemoet gaan. Misschien wel een moeilijke economische tijd. Er is een oorlog uitgebroken. Zo heeft denk ik iedere tijd zijn uitdagingen. En je moet echt voorzichtig zijn, denk ik, met daar labels op plakken. Ja, dus u bedoelt zo'n label van pech moet je er eigenlijk niet op plakken? Nee, ik denk dat er zijn ook weer een aantal dingen die die generatie mee heeft. De arbeidsmarkt, zei ik al, is werkelijk uitstekend. Er komen een aantal andere dingen, mooie dingen naar hun kant toe... Maar nogmaals, het is niet altijd zo als je in de politiek iets doet... dat je het met terugwerkende kracht voor iedereen in het verleden ook kan doen. Dat snap ik, want 3200 euro is natuurlijk niet zo heel erg veel. De verkiezingen staan voor de deur. Hè? We worden ermee aan alle kanten worden we ermee geconfronteerd. Denkt u dan, ik wil mijn karwei wel afmaken. Ik zou nog wel door willen. Stel dat D66 in de regering komt. Trots op ben, is dat dit kabinet had heel veel mooie plannen. Onder andere heel veel goede plannen voor onderwijs. Waar we, denk ik, een van de grootste investeringen ooit hebben gedaan. En ik gebruik vaak de metafoor dat ik voelde dat ik een tent aan het opzetten was... terwijl de hemel aan het betrekken was... en snel die haringen in heb geslagen. Dus ik ben heel blij dat we al die investeringen veilig hebben kunnen stellen. We hebben daar plannen voor, langjarige plannen. Ik denk, mijn grootste zorg is toch dat we die zaadjes... die kleine plantjes die we nu gepoot hebben, dat die kunnen opgroeien. We hebben mooie dingen gedaan voor jonge docenten, voor studenten. Laten we vooral zorgen dat die tot wasdom kunnen komen... Ja, dat is natuurlijk jammer dat we daar eerder mee zijn opgehouden dan gepland. Maar... Zijn wel twee metaforen, die tent en die plantjes. misschien hebben we een tent nodig voor die plantjes, zeg maar. Nee hoor, maar ik begrijp het helemaal. Maar u zou wel door willen als het zou kunnen? Nou, het was niet mijn plan om hier voortijdig mee te stoppen. Nee. Hartelijk dank en gauw naar bed, want anders dan gaat u dat morgen allemaal niet halen, al die drie plekken, hè? Ja, ik ga morgen een mooie tour door Nederland maken. Okay. Maar daar kijk ik erg naar uit. Ja, tuurlijk. Het is heel mooi weer. Heel veel plezier. En dank je wel. Oké, dank je wel. Dag. Around the corner, I found love. Me and my man. Ja, en langzaam verdwenen ze, de Staple Singers met My Main Man. Morgen ontmoeten de Turkse president Erdogan en de Russische president Poetin elkaar in Sochi. En die twee zullen in die Zuid-Russische badplaats gaan overleggen over een hervatting van de graandeal. Ik ga erover praten met Steven Brakman. Hij is hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedenavond, meneer Brakman. Goedenavond. Ja, hoe zat het ook weer met die graandeal? Het was een deal tussen Rusland en Oekraïne, hè? Ja, het was een deal tussen Rusland en Oekraïne. Ja, onder het auspicie van de Verenigde Naties hebben ze een overeenkomst gesloten dat de Oekraïne eigenlijk veilig graan zou kunnen exporteren. Ja. Dus door de Zwarte Zee, door de Bosporus, zonder dat ze aangevallen worden. Dus Turkije had daar toen ook al iets mee te maken? Zeker. Dus wat er nu gebeurt is eigenlijk een herhaling van vorig jaar. Dat Rusland, Turkije en op de achtergrond de Verenigde Naties en ook de Oekraïne, dus de belangrijke derde partij die niet meepraat, maar natuurlijk wel heel belangrijk is voor de deal, dat die weer met elkaar een overeenstemming probeert te bereiken. Ja, want Oekraïne is een enorme graanexporteur, hè, dat weten we. En ja, ze hebben dat geld natuurlijk ook nodig. En de wereld heeft ook graan nodig, hè? Dat klopt. Het is heel belangrijk. Dus voor de Oekraïne is die deal eigenlijk die een jaar geduurd heeft heel belangrijk geweest. Ze hebben 33 miljoen ton kunnen exporteren. Het grootste deel gaat trouwens over de weg tegenwoordig, hè, richting Europa. Dus over het spoor, over de weg. Maar een belangrijk deel gaat nog steeds over de Zwarte Zee. Dus voor de Oekraïne is het inderdaad heel belangrijk. Ja. Waarom heeft Rusland dat eigenlijk opgezegd, die deal? Wat bij Rusland, tenminste dat denk ik, heel belangrijk is, is dat ze op deze manier een troef in handen hebben. Dus Rusland die is zwaar getroffen door de sancties van de Verenigde Staten en Europa. En door die deal nu op te zeggen, kijk, de Russische economie doet het gek genoeg niet eens zo slecht, maar ook weer niet heel goed. Rusland wil graag van die sancties af. En dit is een middel om daar een stap te zetten. Dus wat er morgen gebeurt, verwacht ik, is dat Rusland, die zal heel moeilijk doen, maar in feite willen ze toezeggingen hebben dat een deel van die sancties wordt opgeheven. Wat heel belangrijk is voor Rusland bijvoorbeeld, Rusland is ook een hele grote graanexporteur. Dat moet allemaal financieel afgewikkeld worden, maar die Russische banken die zijn afgesloten van het internationale betalingsverkeer. Nou, een van de belangrijke eisen die Rusland stelt is dat de bank die al dat graangeld int en dat allemaal regelt, dat die bank weer aangesloten wordt op het internationale systeem. Dus als ik dat zo hoor, heeft iedereen belang? Ja, en ik denk, ook Turkije heeft een belang. Die wil natuurlijk, de reputatie voor Turkije is heel erg belangrijk. Die importeren trouwens ook graan uit Rusland en de Oekraïne. Voor Turkije is het heel belangrijk dat ze hier een grote rol spelen. Maar ik denk dat de partij die hier het meeste winnen heeft, is Rusland. Dus voor de Oekraïne is het belangrijk. Maar die heeft ook een alternatieve route gevonden om veel graan te exporteren. Dus de Zwarte Zee is nog steeds belangrijk, maar ze hebben een alternatief. Turkije die denkt natuurlijk stiekem aan het lidmaatschap van de Europese Unie. Maar Rusland die heeft nu, denk ik, het meeste te winnen bij een deal. Ja. Turkije wil EU-lid worden, u zei het al. Dus die willen ook laten zien van wij gaan dit voor elkaar krijgen. Ja, dat is al één keer gelukt. Ja. En ze hopen dat het nu weer gebeurt. Dus wat Turkije ook wil, dat is ook al gezegd, dat ze eigenlijk, als dit nu een succes is, dat ze ook de Oekraïne en Rusland überhaupt aan tafel willen krijgen om over een staakt het vuren te spreken. Maar goed, dat is toekomstmuziek. Ja. Maar ik denk, op dit moment waar die onderhandelingen nu over zullen gaan morgen, is dat Rusland zal wijzen op de sancties. Ja. De toegang tot het internationale bankenverkeer. In ieder geval voor één bank die al dat graanexport regelt. En voor de rest, wat heel lastig is voor Rusland. Het is een grote graanexporteur en zij zijn heer en meester. Nou ja, niet helemaal, maar wel voor een groot deel op die Zwarte Zee. Maar heel veel rederijen die sturen daar geen schepen meer naartoe, omdat het veel te gevaarlijk is. Dus die verzekering, dat ze getorpedeerd kunnen worden. Precies. En daardoor gaan die verzekeringspremies heel erg hoog. Rederijen die denken ook aan de bemanningen. Dus de Russen hebben heel erg veel moeite om voldoende capaciteit te krijgen om hun graan te exporteren. Dus wat ze nu inzetten, dat zijn eigenlijk een deel van hun eigen vloot. Dat zijn oude en kleine schepen. Ja, dat werkt ook wel, maar veel lastiger. En dat is ook duur en ingewikkeld. Dus die willen eigenlijk dat er ook een veilige corridor voor hun ontstaat. Zodat die graanexport ook voor hun makkelijker wordt. Eigenlijk heeft iedereen zijn belang, dus iedereen wil eigenlijk dat het gaat lukken. Is die kans inderdaad ook heel groot dat het gaat lukken? Ja, dat weet ik niet. Om daar nu een getal op te plaatsen. De kans is niet nul. Dus Rusland die heeft... Dat vind ik wel heel zuinig. Dat is ook zuinig. Maar ik zit ook dit nieuws te volgen. Dus Rusland heeft vandaag weer bombardementen uitgevoerd op de havens van de Oekraïne. Dus het is heel moeilijk om Poetin te voorspellen. Rationeel is natuurlijk om morgen zaken te doen. En een stap te zetten in het vredesproces. Dit zou een eerste stap kunnen zijn. Maar ze hebben veel te winnen. Dus ik denk wat dat betreft dat de kans niet nul is. Nee, ze gaan toch ook niet bij elkaar zitten om het te laten ploffen? Dat zou ik ook verwachten. Maar goed, de hele oorlog is irrationeel. Dus ja. Het is een heel merkwaardige oorlog die hier gevoerd wordt. Poetin, het is een 19e eeuwse oorlog. Poetin wil land hebben. Maar wat hij voor de rest hiermee te winnen heeft, is heel onduidelijk. Dus, en als het niet lukt? Ja, dan gaan we verder op de weg die we ingeslagen zijn. Dan wordt Oekraïns graan met moeite, en dat is duur, en dat verhoogt de graanprijs, wordt dan via een andere route geëxporteerd. Dat lukt dan wel, deels. Maar voor Rusland is het natuurlijk heel, heel vervelend. En dat betekent ook dat de Oekraïne zich vrij zal voelen om ook Russische schepen aan te vallen. En wat doet dit met de financiële markt? Nou, ik denk dat het meevalt. Dus toen de oorlog uitbrak, toen schrok iedereen zich een hoedje. En dan gingen die graanprijzen en de voedselprijzen gingen enorm omhoog. Als ik nu naar die prijsbeweging kijk, dan is in juli, toen Rusland uit deze graandeal stapte, zag je een klein piekje. Maar eigenlijk is de trend eigenlijk al een jaar lang dalend van de graanprijzen. Dus de markt die kijkt ernaar, die heeft eigenlijk wel vertrouwen dat het goed komt. Dus de effecten daarvan die zijn eigenlijk relatief beperkt. De graanprijs is wel hoger dan het voor die oorlog was. Maar na de piek is er eigenlijk een trendmatige daling ingetreden. Hm. Nou, er wordt morgen in ieder geval met belangstelling naar gekeken. Ook door u. Absoluut. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Steven Brakman hoorde u, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En het ging dus over de hervatten van de graandeal. Like the pine trees lining the winding road. I've got a name. I've got a name. Like the singing bird and the croaking toad, I've got a name, I've got a name. And I carry it with me like my daddy did, but I'm living the dream that he kept here. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't. Like a north wind whistling down the sky, I've got a song, I've got a song. Like a whippoorwill and the baby's cry, I've got a song, I've got a song. Gets me nowhere, I know they're proud. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. I Got a Name van Jim Croce, nummer uit 1973. Ja, we gaan het hebben over een aangrijpend verhaal. Tenminste, dat vond ik wel. Het gaat over Boris Verhagen. Een jongen die zowel 2 jaar oud was als 20 was. Want de meervoudige gehandicapte zoon van Volkskrant-journalist Laurens Verhagen overleed 3 jaar geleden. Volledig onverwachts aan de gevolgen van een hersenbloeding. De afgelopen jaren ontroerde Verhagen de lezers van de Volkskrant al met enkele verhalen over zijn bijzondere zoon. En nu is er ook een boek, dat heet Heen. Het is een monument eigenlijk, hè, voor je zoon. Ja, dat hoop ik wel. Dat denk ik ook wel. Goedenavond, Laurens. Hallo. Rakelt al die... Kijk, nu, dit is 3 jaar geleden, dit boek, allemaal aandacht. Rakelt dat dan het verdriet weer op? Of is dat eigenlijk ook wel fijn, die aandacht? Beide eigenlijk, ja, zoals heel veel dingen dubbel zijn, ook hier weer. Dus het is fijn. Ik vond het wel hartverwarmend, ook weer reacties. En mensen zijn geraakt. En nou, dat doet me ook weer goed. Maar ja, tegelijkertijd merkte ik het weekend ook, na het interview in de Volkskrant. Ja, dat stond gisteren in de Volkskrant, ja. Ja. Nou, dan komen er veel reacties. Dat het ook weer verdriet oprakelt, inderdaad. Dat ook. Het is beide. Ja. Het boek heet Heen. Waarom? Dat is een gekke titel. Het was een van de weinige woorden die Boris zei. Zijn repertoire de laatste jaren was een beetje ja, nee, lekker, heen ongeveer. Mm. En heen, dat was voor hem heel belangrijk, want hij wilde altijd weten waar iedereen heen ging. Dus dan stond hij voor het raam en dan wilde hij weten of de fietser naar het station of de supermarkt ging. En dat vertelde ik dan. En dat begreep hij wel? Oh, dat begreep je heel goed. Nou ja, ja. Omdat ik net zei, hij was twee. Dat staat in het boek, hè, dat hij zowel 20 was als 2. Ja, het is heel lastig als mensen niet spreken, als je geen taal hebt, om daar een leeftijd op te plakken. Dus dat was dan officieel was een leeftijd 2 à 3. Voor zover dat iets zegt. Ja. Wat voor aandoening had hij? Hij had een syndroom, een heel zeldzaam syndroom. Daar kwam hij pas achter op zijn 15e, na een hele zoektocht. Het was vanaf zijn tweede, derde dat we doorkregen dat hij anders was. Dat er iets aan de hand was, omdat hij niet begon te praten bijvoorbeeld. Ook omdat hij wel raar gedrag had. En in eerste instantie was het iets in het autistisch spectrum. Dat was dan het label. Mag ik je zeggen? Ja, het is zeker. Ja, ja. Dat dacht jij ook zelf? Nou ja, als dat wordt gezegd, dan daar gingen we vanuit. En het kwam ook wel bij met stapjes. Dus in eerste instantie dachten we, oh ja, iets in het autistisch spectrum. En toen wisten we nog niet dat hij verstandelijke handicap had. Je schrijft ook ergens dat je het ook, als je aan andere mensen wilde vertellen wat je zoon mankeerde, dat je dan liever zei hij is autistisch, want dat had nog iets romantisch. En verstandelijk gehandicap, dat klonk zo cru. Ja, klinkt zo verstandelijk gehandicapt, zeg maar. Die hele wereld had ik ook moeite mee. Ik dacht, daar wil ik niks mee te maken hebben. Welke wereld bedoel je? Van verstandelijke gehandicapten. Ik dacht, ja, vakanties met families met verstandelijke gehandicapten. En het was een beeld waar ik op geen enkele manier ook op was voorbereid. En eerlijk gezegd, een beeld van autisme, dat was ook niet veel verder dan de clichébeelden die ik had van films bijvoorbeeld, hoor. Nee, maar goed, je gebruikt het woord romantisch. Dat had nog iets. Ja, nou, omdat ik dacht van autisten kunnen iets heel bijzonders. Die kunnen Bach in één keer na spelen, of die kunnen heel goed tekenen, of die kunnen, ja, die zijn heel bijzonder. Rain Man. Ja, het Rain Man idee. Maar dat betekent dat je dus ook heel lang moeilijk vond om erover te praten, dat je ook schaamde misschien voor je zoon? Ja, alles. Moeilijk om over te praten. En ook wel schaamte, waar ik me dan ook weer vervolgens weer voor schaamde. Waar schaam je dan weer voor? Ja. Omdat je er gewoon moeilijk mee om kon gaan. Ja, ik vond het heel moeilijk. Naast dat het ook in het dagelijks leven ook heel zwaar was. Omdat hij heel veel eisend was. Maar ja, je hebt toch een beeld van hoe kinderen zijn. En je staat op schoolplein met ouders van bij mijn andere kind. En iedereen. Ja, er is nog een zoon. Er is nog een zoon. Daar had ik wel een beetje medelijden mee toen ik dat boek las. Jee. Ja. Nee, maar snap je dat? Die heet Pieter. Ze hebben even ook een naam gegeven. Ja. Nou, omdat ik dacht dat die is 2 jaar na Boris geboren. Klopt. Maar het lijkt natuurlijk wel dat alle aandacht naar Boris gaat. Dat is ook een van de grote zorgen die we ook constant hadden. Hoe je dat doet. Maar hij is er goed uitgekomen, hoor. Nee, dat geloof ik onmiddellijk. Ik lees even een heel klein stukje voor. Want waaruit blijkt hoeveel moeite je ermee had. Hè? Want hij doet dan heel vervelend. Dan gaat op de trambaan liggen. En dan zeg je, zullen we anders op zoek gaan naar de vuilniswagens? Dan gaan we daar achteraan lopen. Boris ligt nog steeds op de trambaan. Godverdomme, sta op, Klojo. Meekomen, nu. En ik trek mijn 3-jarig zoontje hardhandig aan zijn armpje omhoog en sleep hem naar het trottoir. Zijn arm is uit de kom, blijkt na bezoek aan de huisarts. Op andere momenten richt mijn frustratie zich op de buitenwereld. Nou, dat is, denk ik, nou. Ik zat ook vol frustratie. Ik wist echt niet hoe ik met hem om moest gaan. En eigenlijk alles wat ik deed was juist verkeerd. Ja, in de loop der jaren leer je hem kennen. En leer je hoe je met hem om moet gaan. Maar ongeduld, dat werkte niet. Je maakt een enorme ontwikkeling door. Hè? Op een gegeven moment, volgens mij was dit toen ongeveer 15 jaar... besluit je om dat verhaal in de Volkskrant te schrijven. Ja. Dat was opeens ergens doorheen. Je kon van hem houden of je kon hem waarderen voor wat hij was. Of nou, dat begon al eerder hoor. En van hem houden sowieso vanaf moment nul. Dat gaat ook samen met frustraties en schaamte. Wat dat betreft is het heel complex. Maar dat ik ermee naar buiten kon, ja, dat was wel voor het eerst. Maar dat had ook te maken dat ik vond dat het wel verteld moest worden, omdat ik ook wel veel misstanden in de gehandicaptenzorg zag. Dat was voor mij ook wel de reden om daar toen over te schrijven. Nou ja, je schrijft dan later ook nog een dat jullie besluiten, want hij was op een gegeven moment naar de dagopvang. Ja. Ja, dat jullie besluiten om hem weer terug te halen. Omdat je denkt, in coronatijd had je hem anders helemaal niet kunnen zien. Nee, dat was de keuze. Dat was het begin van de coronatijd in maart 2020. En dat was inderdaad letterlijk de keuze die we kregen. Ja, en dat was ook wel een mooie tijd, begrijp ik. Het was prachtig, ja. Heel waardevol. Drie volle maanden met Boris thuis. En hij was super vrolijk. En het was mooi weer. En hij zwaaide naar iedereen. En iedereen zwaaide naar hem. Ja, dat misschien romantiseer ik ook weer een beetje. Maar het was echt heel mooi, ja. Om hem weer thuis te hebben. Zo intensief. Want het is een hele mooie ziel. Kan ik het zo zeggen? Ja, prachtig. Ja, puur. Geen agenda. En puur en vrolijk. Ja, dat is. Maar ook heel bewerkelijk. Ja, nee, zeker. In de zorg. Je kon hem niet alleen laten. Je moest hem met alles helpen. Ja. Met aankleden. Met eten. Ja. Hij kon zichzelf moeilijk vermaken. Dus het was toch heel, heel bewerkelijk. Ja. Jij hebt de neiging om in je werk te vluchten. Ja. Je was toen eindredacteur van nu.nl. Hoofdredacteur. Hoofdredacteur. Oh, neem me niet kwalijk. Ja, nee, natuurlijk. Nee, dat maakt wel uit. Het is wel een verschil, hè? Nee, dat is een heel groot verschil. Nee, dat is een foutje van mij. En je, terwijl je vrouw eigenlijk. Ja, die deed de zorg. Die zegt ergens in het boek: ik ben Boris. Ja, ja. En dat had jij niet. Nee, dat had zij ook wel sterker. Heel ver, vind ik hoor, om zo'n vereenzelviging. Ja, maar ze voelden ze dat echt. En dat heeft denk ik ook te maken omdat hij niet kon spreken. Dus en dat heb ik later ook wel ervaren. Dan ben je heel intensief met hem bezig. Ja, waar kijkt hij naar? We wisten precies wanneer hij dorst had. Waar hij aan dacht. Alles non-verbaal eigenlijk. Ja. Dus dat was heel, heel intens. Goed, op een gegeven moment overlijdt Boris. Ja. Waar is hij aan overleden? Een hersenbloeding. Dat was de 20ste, hè? Ja. Ja. En die was het gevolg van een goedaardige tumor. Waarvan we het bestaan niet wisten. Maar die wel op een scan van 5 jaar eerder wel te zien was. Toen was die heel klein te zien. Ja. En dan denk je, verdorie, verweet je die artsen iets? Nee, mijzelf. Meer van, hebben we niet goed opgelet? Hadden we er beter bovenop moeten zitten? Maar jullie hadden dat toch niet hoeven te zien op die scan? Nee, ja, ik ben naar de hand ben ik wel ook. Heb ik met verschillende artsen ook gepraat, ook hierover. Ik wilde wel weten. Ja, het was niet verwijten, maar ik wilde wel weten van, hoe is dat gegaan? Hoezo zagen jullie dat niet? En wat zeiden ze toen? Nou ja, het is mensenwerk. Ja, maar zo is het ook. Het is, ik schrijf zelf bij de Volkskrant over kunstmatige intelligentie. En ik had ook het idee van, ja, dat is daar al lang doorgedrongen. En dat ziet het of zo. Maar het is mensenwerk en dan mis je dat. En ze keken er ook helemaal niet naar. Nee, want ik begreep dat die scan gemaakt was. Omdat jullie op een gegeven moment dachten, nou willen we eigenlijk ook wel eens een keer precies weten wat hem nou mankeert. Ja. Dus ze waren heel erg bezig om daar die diagnose te stellen. En niet naar verdachte vlekjes. Nee. Dus zo is het ook. Ja. En die ziekte die hij heeft, die is heel zeldzaam, hè? Ja, er zijn er, ik weet niet precies de aantallen, maar de tientallen in Nederland. Ja. En het is een chromosoomafwijking. Ja. Ja. Dus dat is gewoon pech. Het was pure pech. En dat, nou ja, dat wisten we toen wel. Dus dat vond ik wel ook wel weer geruststellend. Van ja. Ja, je kan er niks aan doen. Dus je verwijt die arts niet, maar je verwijt jezelf wel van alles. Ja, en dan zeggen mensen altijd, dat moet je niet doen of dat is onterecht. Zeggen ze dat? Nou, dat hoor ik wel vaak, zeker. Ja, van, je was wel een goede vader. Of ja, je kan ook niet overal opletten. Maar ik denk dat dat zelf er ook gewoon bij hoort. Dat gevoel van falen. Ja, je kind is dood. Ja, dat vind ik, dat voelt als een soort ultiem falen als ouder. Dat heb ik inmiddels wel wat minder, maar vlak na had ik dat heel sterk, ja. Je schrijft op een gegeven moment, in het boek er zitten heel veel tijdslagen in door elkaar. En dan zegt hij, dat na de dood van Boris, dan zeg je ja, we komen ook weer andere mensen tegen. Die kennis uit de buurt hebben geheel onverwacht hun kind verloren. Nauwelijks ouder dan Boris, stom ongeluk. We zijn volkomen van slag en worden voortdurend heen en weer geslingerd tussen het letterlijk medelijden en het besef van ons eigen lot. Ik zit hier nu een stukje uit het boek. Hè? Keer op keer voer ik in gedachten dezelfde dialoog. Het zal je maar gebeuren, je kind verliezen. Dat moet het ergste zijn wat er is. En dan, maar wij hebben ook ons kind verloren. En dat is minder erg. Bij ons is er toch ook opluchting. Toen dacht ik, wat bedoel je met de opluchting? Dat is de opluchting heeft te maken. Ja, dat klinkt misschien wat cru, maar onze vraag ik het ook. Ja, onze grote angst, en dat was waar mijn eerste stuk over ging. Onze grootste angst was altijd van, nou, Boris gaat ons overleden. Die wordt 120, dachten we altijd. En want in principe heeft iemand met die ziekte een normale levensverwachting. Hij had een normale levensverwachting. En hij leefde heel gezond. Heel gezond, ja, op tomaatjes en niet blauwen en niet roken. Ja. En een regelmatig leven. Ja. En hield van wandelen. Wat zou er met hem gebeuren als wij er niet meer waren? Dat was echt een hele grote zorg bij ons. En ook, ja, hoe zou die oud worden? Hij liep best goed, maar zijn voeten stonden wel raar. Nou ja, wordt dat erger? Komt hij in een rolstoel? Zwiepende armen. Ja, alles bewoog aan hem. Ook in vergelijking met anderen dan die een kind verliezen, kon ik nog met een beetje geforceerd, maar wel eraan optrekken. Oké, die zorg, hoe is hij eraan toe als wij er niet meer zijn? Ja, die zorg is verdwenen. Je zegt op een gegeven moment, je stelt jezelf de vraag ook in het boek, hoe het kan dat je de positieve en mooie kanten van Boris' beperking niet zag, heel lang. Ja, nou ja, en ook daar voel ik me weer schuldig over en kan me wel voor de kop slaan van waarom zag ik dat niet? Want wat zijn die mooie kanten dan? Wat ik net ook zei, de puurheid, zijn vrolijkheid. En in het ja, genieten van het moment. Ja, dat zijn altijd lastige termen. Het klinkt zo clichématig. Leven in het nu. Of contact hebben, dat soort dingen. Ja, maar ja, was het wel. Om het concreet te maken. Boris kon zijn het genieten van vogels in de lucht. Nou, en dan keek hij daarnaar. En dan wilde hij natuurlijk ook weten waar ze heen gingen. Ja. Uiteraard. Dus zonder je telefoon ook met hem meekijken naar de vogels. Dat zijn wel dingen die we hebben vastgehouden. Als ik nu een vogel in de lucht zie, dan denk ik wel aan Boris. Ja. Mis je hem? Enorm, ja. Ja, uiteraard, elke dag. Ja, ik sta ermee op en ik ga ermee slapen. Ja. Zeker nu je dit boek geschreven hebt. Ja. Maar misschien was het ook wel een goede verwerking, ik weet het niet. Het moest eruit. En ik vond het ook heel fijn om hem over te schrijven. En ik vind het ook heel fijn om zijn naam gehoord te noemen. Er staat geen foto van hem in, hè? Nee, wel op de kaft. Ja, ja. Maar niet in het boek zelf nog meer foto's. Nee. Alleen met jullie met z'n tweetjes. En in de Volkskrant, als mensen denken, nee, we zijn toch benieuwd geworden, dan kunnen ze in de Volkskrant magazine lezen. Daar staan wel foto's. Daar staan wel foto's. Oké. Okay. Ja. Dankjewel. Laurens Verhagen. En het boek heet dus Heen. En u weet nu waarom dat zo is. Dankjewel voor je komst. Dankjewel. Ja, ik ga meteen door naar het volgende onderwerp. Wereldwijd gebruikt 92% van de internetgebruikers Google als zoekmachine. In Nederland is dat zelfs 94%. Morgen is het 25 jaar geleden dat de internetgigant werd opgericht. Ik ga het erover hebben met Peter Olsthoorn. Hij is onderzoeksjournalist en schrijver van De Macht van Google. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, dat is trouwens ook toevallig dat Laurens hiervoor zat. Want ook hij was een van de eerste internetjournalisten in Nederland. En wij hebben ook gemeen dat we allebei een kind verloren. Dus dat is wel toeval dat wij op elkaar aansluiten. Maar laten we het over Google hebben. Hij is de studio al uit. Maar goed, hij hoort dit vast nog wel. Hij hoort dit vast nog. Ja, dat is soms een raar toeval. Goed, ja, Google. Vertel eens, hoe ging dat? Wie hebben dat opgericht? Nou, dat waren twee Amerikaanse jongens, studenten van een jaar of 23. Sergey Brin en Larry Page. Inmiddels behoorden ze tot de 10 rijkste mensen van de wereld. Maar dat interesseert hen niet zoveel, denk ik. Oh, nee? Maar in 1996 begonnen ze een onderzoeksproject. Want ze vonden het internet eigenlijk maar een rommeltje waar je nauwelijks iets goed kon vinden. En dat wilden ze in kaart brengen. En toevallig hadden ze een hele toegewijde professor die hen goed op het pad zette. En Larry Page deed toen onderzoek voor zijn dissertatie om doctor te kunnen worden in computerwetenschap. En Sergey Brin was een vriend. En op Stanford University, de beste technische universiteit ter wereld wellicht, daar vonden ze een kamertje waarbij ze alles van internet konden gaan verzamelen. Ze wilden het hele internet verzamelen op computers in Stanford. Ja. Dat leverde al snel problemen op, want die universiteit die had die verbindingen en computercapaciteit natuurlijk ook zelf hard nodig. Het hele internet even op een paar computers zetten en iedere nacht dat hele internet afstruinen met wat er allemaal weer aan nieuws bijgekomen was. En dat met elkaar verbinden, ja, dat gaf problemen. En bijna zijn ze toen van het computersysteem van de universiteit afgegooid. En dan hadden wij Google niet gehad. Gelukkig is dat niet gebeurd. Nee, dus ze zijn toch nog op tijd bij zinnen gekomen daar bij de universiteit. Maar ja, achteraf is het altijd makkelijk om het allemaal te bedenken natuurlijk. Hadden die jongens, die Larry Page en die Sergey Brin, in de gaten dat ze met iets groots bezig waren? Zij zelf wel, maar de mensen om hen heen niet. Dus het was ook ontzettend moeilijk in het begin. Je hebt natuurlijk geld nodig als je een bedrijf wilt oprichten. 96 zijn ze begonnen en 98, 4 september hebben ze dat bedrijf opgericht. En dan heb je natuurlijk geld nodig van investeerders. En dat konden ze moeilijk krijgen. Dat geld hebben ze toen van een bestuurder van een groot computerbedrijf dat inmiddels niet meer bestaat. Hebben ze geld weten te krijgen. En toen het een beetje begon te lopen, dus toen het echt gelanceerd was, ja, toen stonden andere grote investeerders op de stoep, waaronder de allergrootste investeerder in Silicon Valley. Dat is het gebied waar al die uitvindingen worden gedaan voor internet in Californië. En dat was kleine Perkins. Die stopte er genoeg geld in. En toen kwamen andere investeerders. En toen was, stond Google op de rit. Op de rit, sorry. Kunt u ook voor die domme oren uitleggen wat er zo goed is aan deze Google? En zoveel beter dan wat er daarvoor was? Wat een prachtig woord, digidom hoor. Ik raad iedereen aan dat op Google in te tikken. Kijken wat eruit komt. Ik verzin het ter plekke. Ja, mooi. Ja. Heel goed. En dat als we morgenochtend vragen, wat weet je nog van die uitzending, mevrouw Van der Wij, dan is dat het woord digidom hoor. De rest zijn we dan vergeten na onze dromen. Nou, maar dan nog, ja. Het mooie is dus dat er een ranking is gemaakt, dus een rangschikking van het belang van verschillende websites. Hè. Bijvoorbeeld Elsevier Wetenschap kwam heel snel bovenin de Google zoekresultaat, omdat ze zoveel goede wetenschap op die website hadden staan. En later hebben ze dat linken, dus het verbinden tussen die verschillende websites, hebben ze nog veel verder geoptimaliseerd. Nou, bijvoorbeeld, ik heb vanavond even gezongen in een musical in het bos in Noordwijk. Die musical heet Vaarwel. Nu hoeft u alleen maar om te weten wat het is, dan onthoudt u het woord Noordwijk en de naam van die musical Vaarwel, tikt dat in en bent gelijk op de plek waar je zijn moet op internet. En dat verbinden, het leggen van links, wat in de gewone wetenschap ook gebeurt met voetnoten bijvoorbeeld. Nou, die rangschikking, dat is eigenlijk het grote geheim van Google. En daar hebben ze ook een patent voor gehad voor een jaar of 13. Dat is inmiddels al lang afgelopen. Ja. En zo is het gekomen. Ja. Wat zijn nou cruciale momenten geweest in de afgelopen 25 jaar die Google zo groot hebben gemaakt? Nou, er was een beursgang in, ik geloof, 2004 of zo. Dat was aardig, maar toen werd U weet hoe dat gaat op de beurs. Het is heel erg afhankelijk van stemmingen. Of mensen denken dat ze in één keer heel veel geld kunnen verdienen zonder dat ze ervoor hoeven te werken. Maar die jong Google-oprichters, die deden iets doms. Die gaven een interview aan Playboy. En als je naar de beurs gaat, mag je geen interviews geven. Dus dat ging bijna niet door. Ja, ja. Nou zeg. En preuts gedoe weer. Ja, oké. Okay. Nou, het was niet omdat het Playboy was, maar je mag gewoon niks over je bedrijf zeggen als het naar de beurs toe gaat. Ja. Iets anders is wat belangrijk was. Ze hebben in 2005 Android gekocht. Dat is een besturingssysteem voor mobiele telefoons. Hè. Er zijn nu twee grote besturingssystemen, Apple en Android. De meeste mensen hebben Android-telefoons. En in 2007 hebben ze YouTube gekocht. Het ging eigenlijk bij Google zelf steeds mis toen met nieuwe initiatieven, nieuwe bedrijfjes die ze oprichten. Een paar dingen zijn goed gegaan. Gmail bijvoorbeeld, hè, wat veel gebruiken. Google Maps. Street View, dat is allemaal goed gegaan. Maar die sociale media die ze zelf wilden bouwen, dat is eigenlijk allemaal mislukt. En met YouTube hadden ze toch een zogenaamd sociaal medium, zoals het onterecht heet. Oké, nou, daar kunnen we nu verder niet op ingaan. Nee, we hebben geen tijd meer voor. Ik heb nog 1 minuut 48 seconden. U hebt het boek geschreven. Zullen we een liedje zingen? Ja, uit die musical Vaarwel. Ja. Ja. Vaarwel. Nou, hoe gaat het verder? Vaarwel. Ja, vaarwel. Vaarwel. Vaarwel. Maar toen hadden we nog 1 minuut. Briljante tekst. Goed, even nog. Dat boek dat u heeft geschreven, De Macht van Google. Is die macht te groot? Van al die bedrijven, Silicon Valley, is de macht te groot. Maar ik vind dat Google er nog wel redelijk netjes mee omgaat. Het is inmiddels natuurlijk net als zoveel bedrijven die data verzamelen van mensen, is het een beetje een sneaky bedrijf geworden. Ze zijn heel erg afhankelijk van advertentieinkomsten. En eigenlijk zou je gewoon willen, vind ik, heb ik ook wel eens uitgerekend voor mijn boek, dat je gewoon een abonnementje kan nemen bij Google. En ik reken het toen uit, dat kost je per zoekopdracht 1 cent of zoiets. Ja, zou best kunnen. En die twee oprichters, ja, die hoeven natuurlijk niks meer te doen. Nee, nou, één is ziek, die heeft een auto-immuunziekte. De andere heeft al 2 scheidingen achter de rug. Dat zullen wel dure grapjes geweest zijn. Dus ja, weet je, dat zijn ook gewoon mannen inmiddels. Mannen met kinderen en denk ik dezelfde zorgen als jij en ik. Als je veel geld hebt, wordt het leven ook niet 1, 2, 3 gemakkelijker. Maar ze doen bijvoorbeeld veel met kunstmatige intelligentie. Ja. En met nieuwe medicijnen ontwikkelen ze. En Brandy investeert in kweekvlees in Maastricht. En, nou ja, en waarom heet het Google? Dat is een wiskundige term. Dat is een 1 met, geloof ik, een miljoen nullen. Okay. Dat is een Google. En toen hebben ze het fout gespeld toen ze dat bedrijf hebben opgericht, geloof ik. Nou. Dus zelfs de jongens maakten het nog fouten. Nou, dat mooie deuntje. Ja, dat betekent wel dat er onverbiddelijk een eind is gekomen aan dit mooie oog. Peter Olsthoorn, dank je wel. Schrijver van De Macht van Google. Morgen zit hier Chris Keijne. Zometeen Wat Blijft. Met aandacht voor Vivian Westwood en Jan Jongbloed. Nou, hoe mooi is dat? Ster. AI. Niemand kan er meer omheen. Maar wat moeten managers weten van AI? Managementboek zocht het uit. Lees er alles over op managementboek.nl/AI. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou, voor die prijs. Gooi me lekker vol, hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Soldaat van Oranje de Musical. In de 360 graden draaiende theaterzaal. Boek tot en met september het zomerarrangement op soldaatvanoranje.nl. NPO Radio 1.